διαπασών. Με ένα χασαπίκο που κλαίει για κάποιον αντάσω. Κι εγώ σε ποντάρω κι ύστερα πάω πάσω. Σε ένα καρέ τυφλών, σε ένα καρέ τυφλών. Yeah. της θάλασσας τα βράχια. Έφυγε το καλοκαίρι και γλίστρησες γλυκά απ' το χέρι. Ξεχαστήκανε πάνω στην άμμο τα κορμιά μας που είχαν κάνει γάμο. Μπήκε πάλι δυνατά ο χειμώνας, ήρθε και έφυγε ο ήχος ως αιώνας. Μα εγώ φως μου δεν τα παρατάω, όσο αγάπησα τόσο αγαπάω. Θα έρθω πάλι να σε βρω πάνω στην άμμο την ξανθή, να αρχίσουν όλα απ' την αρχή. Κατά καλό καιρό και θα έρθω πάλι να σε βρω. Πάει έφυγε το καλοκαίρι και μου γλίστρησες γλυκά απ' το χέρι. Ξεχαστήκανε πάνω στην άμμο τα κορμιά μας που είχαν κάνει γάμο. Μπήκε πάλι δυνατά ο χειμώνας, ήρθε και έφυγε ο εικοστός αιώνας. Μα εγώ φως μου δεν τα παρατάω, όσο αγάπησα τόσο αγαπάω. Ξεχαστήκανε πάνω στην άμμο τα κορμιά μας που είχαν κάνει γάμο. Μπήκε πάλι δυνατά ο χειμώνας, ήρθε και έφυγε ο εικοστός αιώνας. Μα εγώ φως μου δεν τα παρατάω, όσο αγάπησα τόσο αγαπάω. Φέρνει συμφορές και το φεγγάρι πόνους και σέρνω μες τις ερημιές και τρέχω μες στα βράχια. Ποιος είδε την αγάπη μου με τα θλιμμένα μάτια. Παίρνω μοναχός βαριά τα βήματα μου κι όλο ρωτάω τα βουνά και τα βαθιά σκοτάδια. Ποιος είδε την αγάπη μου με τα θλιμμένα μάτια. χεριζιά τον πήγε μου στο μέτωπο ένα αστέρι. Ποιο αστέρι είναι παγωνιά, ποιο δάκρυ σημαδέψει και στιγμής. Ποτέ δεν μπόρεσε κανείς κορμί ψυχή να θρέψει. Αυτές οι νύχτες της σιωπής που όλοι φύγανε νωρίς με έχουν σημαδεύσει. Ζωές από μετάξι στον αγέρα να κρέμονται στου χρόνου προσκυνή. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, σημαία κάθε μια μοναχική. Ζωές από μετάξι στον αγέρα να κρέμονται στου χρόνου το σκηνή. Τα λόγια της ντροπής μοιάζαν τραγούδια εκδρομής που τα παιδιά ξεχάσαν. Κι έτσι χαθήκαμε κι εμείς στα σχολικά μιας εποχής που γρήγορα περάσαν. Τα λόγια της ντροπής μοιάζαν τραγούδια εκδρομής που τα παιδιά ξεχάσαν. Ζωές από μετάξι στον αγέρα να κρέμονται στου χρόνου το σκηνή. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, σημαία κάθε μια μοναχική. Ζωές από μετάξι στον αγέρα να κρέμονται στου χρόνου το σκηνή. Σκλάβωθώ στον ουρανό του θα πλαθώ. Σε παλιούς έρωτες τρελούς μόνη μου θα δύο θανατέλω μοναχή. Λευτεριά για απόψε πάψε να χτυπάς με ορμή το κορμί μου εν δύο με το ουράνιο του κορμί. Δε θα σκλαβωθώ τι κι αν του δοθώ, ως τον ουρανό του θα πλωθώ. Γελαστά θα πλέψω. Θα πλέξω οι ακυνθούς και άσπρα τριανταφυλλά που τόσο αγαπά εκείνη. Στο στεφάνι το μέτωπο να στολίζει και τα ολοχρυσά μαλλιά της. Γελαστά θα πλέψω. Μια μέρα που την αγαπώ γεννήθηκε η αγάπη μου κι ήταν σαν άστρο της βροχής μέσα στη χειμωνιά. Μια μέρα που την αγαπώ γεννήθηκε η αγάπη μου κι η μάνα μου εδακρίζε στην άσπρη της πολλία. Η αγάπη μου και σκύρτησαν τα σπλάχνα μου και πήρανε φωτιά. Μια μέρα που την αγαπώ μ' αγκάλιασε η αγάπη μου και αφήσανε τα χείλη μου λουλούδια και φιλιά. Κάποια μέρα σκοτεινή χάθηκε η αγάπη μου και έγινε ο κόσμος στεναγμός και έγινε μοναξιά. Thank you. στο νυχτωμένο σπίτι να ακουστεί η φωνή σου, προτού μέσα στη νύχτα να χαθώ στους λυπημένους κύκους ανατέλους. Φώναξε με αγάπη, φώναξε. Σηκώσαν τη φωνή, την άλλη τα τουφέκια, κι αυτός 20χρονο παιδί τυλίχτηκε φυσέκια, και κίνησε στον πόλεμο κι που κλαίγε η γριά του και του λέγε σιγά στα αυτή, για την αποκοτιά του. Οι στρατιώτες στη σειρά μιλούσαν για τα κάστρα, μ' αυτός κοιτούσε τα βουνά και μίλαγε για τα άστρα, πως φωτίζαν τα μάτια του καθώς τη γειτονιά του φιλούσε κάτω απ' τη μοίρα την αγαπή τη δικιά του. Η μια του ρίξαν του φεκιά, την άλλη το μαχαίρι, κι απόμεινε στη ρεματιά με σύντροφο τα γέρι, να του μίλα για τα παρέα πως έκλαιγε η γριά του και του λέγε σιγά στα αυτή, για την αποκοτιά του. Άλλος το ανάβει το κερί κι άλλος το σβήνει, κρυστάλλα αίμα δε θα μείνει. Άλλος το σβήνει το κερί κι άλλος το ανάβει. Μόναχο έφυγε του ποθού το καράβι. Άλλος το ανάβει το κερί κι άλλος το σβήνει. Απ' την αγάπη στάλλα αίμα δε θα μείνει. Άλλος το σβήνει το κερί κι άλλος τ' ανάβει. Μόναχο έφυγε του πόθου το καράβι. Κρίση την είπαν την ορμή που φτιάχνει αγάπη μέσα στο λιβάδι κι η αναπνοή σου γίνεται στιγμή. η Ρόζα, η Μαρίκα και η Φλέρη. Τα λέγανε μια ήσυχη βραδιά στα πρόθυρα της άνοιξης, κι η νύχτα είχε φέρει εκείνα που πεθύμισε η καρδιά. Θυμήθηκε η Ρόζα πανηγύρια που έπαιζε το μεθυσμένο ντέφι, τα μάτια του τσιγκάνου από συντέφι που δε χωρούσαν δρόμοι και τσαντήρια. Από το μαϊάλες σαν άσπασε του χρόνου μια χορδή, γυρίσαν τα ποτήρια τους και στάξανε δυο στάλες στον έρωτα να κάνουνε σπονδί. Νοστάλγησε η Μαρίκα τον Βασίλη και γύρισε στο χάραμα μονάχη, να νιώσει πως ραγίζουν εκεί βράχοι σαν τραγουδούν δύο πικραμένα χείλη. Φλέρι, φιλήθηκαν και είπαν για χαρά. Οι δύο πήραν το δρόμο τους για του ουρανού τα μέρη, κι η τρίτη χάθηκε απ' την αγορά. Την είδαν στο Θιβέτ με ένα μαντήλι, αμύρητη τις προσευχές να λέει, ξυπόλυτη το μύθο της να καίει, να ανάβει του μυαλού της το φυτίλι. Σου που Ταλιανός δεν είναι μου βούρος, μα τρώει κάστρο άμα θες και καταπίνει όρος. Έχει τα μπράτσα του Ηρακλή και τρανό μουστάκι, φοράει σκαρπίνι γυριστό και χρυσό βρακάκι, και χρυσό βρακάκι. Παναής Κουταλιανός σηκώνει δυο κανόνια, κι όταν βροντάνε σκίζεται στα τρία η Ομόνια. Μαύρα καπέλα στη σειρά πίσω από τη Μάντρα, τρέμουνε μόνο που θωρούν τέτοιο θηρίο άντρα, τέτοιο θηρίο άντρα. Παναής Κουταλιανός και με θεριά τα βάνει, έχει τον κόσμο σπίτι του τον ουρανό τα βάνει. Φίλου το έχει το Θεό τα μικρά γελούδια. Για χάρη του ταιριάξανε 32 τραγούδια, 32 τραγούδια. Να γελάω